Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Οι σημερινές πίσω σελίδες ταλαντεύτηκαν λίγο. Από πού να ξεκινήσουν, από την ηλεκτρική αστιπάλαια ή από τον πορτοσάλτε? Κέρδισε η αστιπάλαια. Με τόσο ρεύμα που πηγαίνει εκεί, με τόση ενέργεια, μόνο ηλεκτρικά έτσι θα ακούμε το κάστρο της Αστροπαλιάς. Αστροπαλιά καλό νησί, Αστροπαλιά καλό νησί, Αστροπαλιά καλό νησί, δεν λέω το κακό σου. Είναι η Αστροπαλιά, η Τούρνα, το κάστρο της Αστροπαλιάς, σε λίγο πιο πειραγμένη εκδοχή, σε λίγο πιο ηλεκτρική εκδοχή, με αφορμή την χθεσινή φιέστα στο νησί για την πράσινη ενέργεια, για την οικολογία, για το greenwashing. Θέλω να σας πω πολλά γι' αυτό. Σήμερα ήταν ίσως από τα καλύτερα, από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα greenwashing, του πράσινου ξεπλήματος των βρώμικων εταιριών, αυτό που συνέβη χθες στην Αστροπαλιά, στην Αστιπάλεια. Στο τραγούδι αυτό εδώ είναι η Μάρθα Φριτζίλα και δίνει και την αφορμή να πιάσουμε λίγο τις ηλεκτρικές εκδοχές των παραδοσιακών μας τραγουδιών, όσες τουλάχιστον μπόρεσα να μαζέψω έτσι στην σημερινή λίστα και χωρούσαν σε μία ώρα που θα κρατήσουν αυτές εδώ οι πίσω σελίδες. Καλή ακρόαση. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μπορείτε να στείλετε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας, τις κρίσεις σας και ό,τι άλλο νομίζετε ότι είναι χρήσιμο. Λοιπόν, ήρθε χθες η Volkswagen μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αστιπάλαια και προανήγγειλαν αντικατάσταση του στόλου όλων των αυτοκινήτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, αναδιάρθρωση των μετακινήσεων στο νησί, σταδιακή εγκατάσταση μονάδων ηλιακής και αιωλικής ενέργειας. Να τα, ξεχάστε τα αν έχετε πάει στην Αστιπάλαια, μέχρι και στο κάστρο της Αστροπαλιάς θα δείτε ανεμογεννήτρια. Σε συνδυασμό με μπαταρίες για την αποθήκευση ρεύματος κλπ. Και ολιστική βελτίωση του οδικού δικτύου με τελικό στόχο τη δυνατότητα ανάπτυξης οχημάτων που θα κινούνται, ακούστε, χωρίς οδηγό. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νησί των Δωδεκανήσων έκανε λόγο για ένα παράθυρο σε καθαρότερο και πιο πράσινο μέλλον. Κρατήστε αυτό το πράσινο, θα μιλήσουμε αρκετά γι' αυτό σήμερα. Για το πράσινο σε ό,τι αφορά την Volkswagen και για το μαύρο σε ό,τι αφορά τον Άρη Πορτοσάλτε. Μουσική. sign through the eons by the immigrant's dance. Can you feel it? It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice of our heart. Εδώ πάνω στα πράσινα τα λιανοχορταρούδια η Volkswagen έρχεται να ξεδιπλώσει το πράσινο σχέδιό της για την ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο ενδεχομένως. Είναι η ίδια εταιρεία που πριν από 6 χρόνια το 2015 ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας για την μεγάλη απάτη σε ό,τι αφορά τα ντίζελ οχήματά της και για τις κρυμμένες τιμές των ρήπων. Η ίδια εταιρεία, η κατάμαυρη τότε εταιρεία, με μια τεράστια απάτη εις βάρος των καταναλωτών και εις βάρος του περιβάλλοντος, σήμερα είναι η ίδια εταιρεία που με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά μας πουλά πράσινη ενέργεια. Είναι η εταιρεία που έστελνε πειραγμένα οχήματα για να περνούν τα τεστ στην αμερικανική αγορά και τους έπιασαν στην Αμερική, και από εκεί και μετά ξεκίνησε μια κατρακύλα και στην μετοχή της εταιρείας βεβαίως. Τους έπιασαν διότι οι τιμές των ρήπων ήταν πειραγμένες μόνο για αυτά τα ειδικά τα αυτοκίνητα που έστελναν, και καλά ως δείγματα για το πόσο καλή και περιβαλλοντική είναι η εταιρεία. Έλα που δεν ήταν. Σήμερα η ίδια εταιρεία φέρνει πάλι οχήματα στην Αστυπάλαια, αυτή τη φορά ηλεκτρικά οχήματα, για να αλλάξει, λέει, την κινητικότητα και να την κάνει βιώσιμη στην Αστυπάλαια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ενδεχομένως, με πλασιέ τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στα λιανοχορταρούδια πριν ήταν η Κόζα Μόστρα και αυτή εδώ είναι η Μουχαμπέτ Μάφια, δηλαδή ο Κλέον Αντωνίου, ο Γιώργος Μακρύς, ο Αντώνης Μαράτος και ο Θάνος Μιχαηλίδης. Τι είναι λοιπόν αυτό το greenwashing, το πράσινο ξέπλυμα? Το greenwashing είναι μια πρακτική που ξεκίνησε ήδη από την δεκαετία του 80, από τις μεγάλες και τις πιο βαριές βιομηχανίες. Τότε που άρχισε να αναδύεται ένα γενικότερο οικολογικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, αλλά εκεί κάπου στα γραφεία δημοσίων σχέσεων υπήρχαν και πονηρά τυπάκια που την είδαν αλλιώς τη δουλειά. Σου λέει, αντί να μειώσουμε τις ρηπογόνες δραστηριότητες της εταιρείας, γιατί δεν φτιάχνουμε μια ωραία συσκευασία που να δείχνει απ' έξω πράσινο? Γιατί δεν κάνουμε μια δωρεά σε μια περιβαλλοντική οργάνωση? Κοστίζει πολύ λιγότερο από το να βάλεις φίλτρο στην καμινάδα του εργοστασίου. Γιατί δεν κάνουμε ένα ωραίο event οικολογικό, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικολογία και πράσινα άλογα, που να κοροϊδέψεις λίγο το πελάτη? Και αφού ο πελάτης αυτή την περίοδο θέλει οικολογία, θέλει βιώσιμη ανάπτυξη, δώσ' του έτσι στη συσκευασία το φαγητό να το φάει, αλλά από μέσα θα είναι αυτό που ήταν πάντα. σε πολλούς κλάδους όπως η βιομηχανία του πετρελαίου φυσικά, η αεροπορική βιομηχανία, η ναυτιλιακή, η βιομηχανία της μόδας, τα χρησιμοποίησε όλα αυτά και είναι μια πρακτική πια που δεν είναι και έκπληξη να την βλέπεις μπροστά σου και ακόμα την χρησιμοποιούν. Να το τώρα και στην Αστυπάλαια το ίδιο μοντέλο. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές έχουν εξελιχθεί φυσικά και τώρα έχεις ολόκληρο πρωθυπουργό να κάνει greenwashing για μια εταιρεία η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν μαύρη κατά μαύρη. Ήταν στα όρια του να κλείσει η Volkswagen, ναι, και αν δεν πλήρωνε ο γερμανικός λαός, γιατί και στη Γερμανία γίνονται τέτοιες απάτες και μην νομίζετε ότι οι Έλληνες είναι οι απατεώνες όλης της Ευρώπης, η ίδια η κρατεά βιομηχανία, η μεγαλύτερη ενδεχομένως βιομηχανία της Γερμανίας σώθηκε με τα λεφτά των Γερμανών πολιτών. Σήμερα υπόσχεται μια γενναία χρηματοδότηση, όχι καλά η Volkswagen, ο Μητσοτάκης. Υπόσχεται μια γενναία χρηματοδότηση μέχρι και 12.000 περίπου ανά αυτοκίνητο, 12.500 ενδεχομένως, για να αλλάξουν όλα τα αυτοκίνητά τους σε ηλεκτρικά οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας, για να μπουν οι απαραίτητες υποδομές ώστε να φορτίζονται τα αυτοκίνητα αυτά, ώστε τελικά η Volkswagen που έδωσε ένα αυτοκίνητο για το λιμενικό, ένα αυτοκίνητο για περιπολικό και κάποιες εν πάση περιπτώσει μονάδες για την φόρτιση των αυτοκινήτων αυτών, να μπορεί να δείξει το οικολογικό της προφίλ και να μπορεί να δει στο μέλλον σε μια καινούρια αναδυόμενη αγορά. Αυτό εδώ που ακούτε είναι Σαντέλ και Πάνος Γαβαλάς. Φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου. Φύγε κι άσε με να με λιώνει ο πόνος μου. Και μη νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή. Φύγε κι άσε με η καρδιά μου να καεί. Ένας Γερμανός DJ διασκευάζει έναν από τους μεγάλους του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου και καλά στη μουσική δεν τρέχει και τίποτα. Είναι και ωραίο ενδεχομένως να βλέπεις το παλιό ντυμένο με κάτι καινούριο. Όταν έχεις να κάνεις με την ρυπαρή βιομηχανία, τότε το πράγμα αρχίζει να γίνεται λίγο πιο πονηρό, δεν συμφωνείτε? Η επένδυση της Volkswagen, λέει, και όλο αυτό το σχέδιο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και για την επίτευξη της πράσινης, της βιώσιμης κινητικότητας, θα δοθεί, θα πρικοδοτηθεί και από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θυμάστε, αυτό το έχουμε ξαναδεί, το έργο με ευρωπαϊκά λεφτά να παίρνουν γερμανικές εταιρείες τα λεφτά που κατευθύνονται προς την Ελλάδα για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που είδαμε με τη Fraport στα 14 αεροδρόμια. Και έτσι λοιπόν η Αστυπάλαια θα γίνει η δοκιμαστική βάση για την πράσινη μετάβαση, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Και έρχονται και ανεμογεννήτριες πολλές, παιδιά, στην Αστυπάλαια που φυσάει. Σε λίγο καιρό, λέει, μέχρι το 2030 τα 2/3 από τις μεγαβατόρες που καταναλώνονται σε αυτήν εδώ την χώρα θα προέρχονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μας είπε για τον κακό δράκο αυτής της ιστορίας. Δεν ανέβουμε μέχρι τα Γιάννενα με τους Villagers of Ioannina City. Ξέρουν και αυτοί εκεί και στην Ήπειρο από ανεμογεννήτριες. Και μάλιστα στην Ήπειρο υπάρχει και ένας δεξιός περιφερειάρχης που όταν κατάλαβε ότι το συμφέρον του είναι το να πάει κόντρα στο σχέδιο που προέβλεπε το φύτεμα ανεμογεννητριών σε όλα τα βουνά της Ήπειρου, το έχει σηκώσει το θέμα και εκεί έχουν υπάρξει αρκετές εξελίξεις και αρκετές ακυρώσεις έργων. Δεν ξέρω αν στην Αστυπάλαια το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω αν βλέπουν και τον δράκο πίσω από το πράσινο παραμύθι, τον δράκο των ανεμογεννητριών που τον ξέρει πολύ καλά όλη η υπόλοιπη χώρα, και η Τίνος και η Εύβοια και η Κρήτη και ένα σωρό περιοχές που βλέπουν τι ακριβώς σημαίνει η πράσινη ανάπτυξη. Και ένας υπουργός, ο πρώην του περιβάλλοντος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο λεγόμενος και Σούπερμαν, που σου λέει ότι μήπως δεν θέλεις την πράσινη ενέργεια, και αν δεν θέλεις το πετρέλαιο, και αν δεν θέλεις τις εξορίξεις, και αν δεν θέλεις τα πυρηνικά, και αν δεν θέλεις το μαζούτ, και αν δεν θέλεις το λιγνίτι, και αν δεν θέλεις όλα αυτά, και δεν θέλεις και τις ανεμογεννήτριες, και αν δεν θέλεις και τα φωτοβολταϊκά και όλα τα υπόλοιπα, τότε τι σου μένει, φιλαράκο μου, να πάμε στα κεριά? Αυτό είναι το αφήγημα χρόνια τώρα. Μόνο που επίσης και αυτή η ομιλία και αυτή η αποστροφή διαβάζεται ανάποδα. Η ανάποδη ανάγνωση της είδησης αυτής είναι ότι αν δεν θέλω τα κεριά, τότε εσύ πρέπει να με πείσεις ότι χρειάζομαι ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μου έχεις δείξει ποτέ ένα σχέδιο. Πόσο, πού, ποιο είναι το όριο, γιατί μέχρι σήμερα το όριο είναι η ακόρεστη δίψα των επενδυτών για να φυτέψουν ό,τι μπορούν, όπου μπορούν. Και αφού εγώ δεν θέλω να ανάβω το κερί, και αφού στον πολιτισμό μου που τον μου τον τρίβει στα μούτρα εκείνο το όταν κλείσει το ρεύμα σταματάει ο πολιτισμός, ένα επιχείρημα του αναρχικού κινήματος που το παίρνει τώρα να το κάνει ο Χατζηδάκης δικό του, όταν λοιπόν εσύ μου μιλάς για το κίνδυνο να πάω στα κεριά, πρέπει να μου δείξεις ότι έχεις ένα σχέδιο. Ποιο είναι το ποσοστό κάθε μίας από τις μορφές ενέργειας που χρειαζόμαστε, που προφανώς έχουν ένα αποτύπωμα περιβαλλοντικό η καθεμιά, αλλά εσύ μου ψηφίζεις ανεμογεννήτριες στα βουνά της Κρήτης, για παράδειγμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με δόξα και τιμή, για να μην πάμε στο πετρέλαιο, για να απεξαρτηθούμε κάποτε επιτέλους από το πετρέλαιο. Αυτό ήταν το αφήγημα όταν ψηφιζόταν και όπου ψηφίζονται τέτοιου είδους επενδύσεις στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας. Και όταν έρχεται η ώρα για τις εξορίξεις, λες ότι δεν μπορείς να αφήσεις τον πλούτο να είναι κοιμισμένος μέσα στη θάλασσα και θέλουμε και τους υδρογονάνθρακες για να πλουτίσουμε, άσε που είναι και γεωστρατηγικής σημασίας, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ΑΟΣ κλπ. Μα εσύ δεν είχες ψηφίσει τις ανεμογεννήτριες για να φύγουμε από το πετρέλαιο? Τώρα μου ψηφίζεις πετρέλαιο για να φύγουμε από την απειλή των Τούρκων και μετά θα μου ψηφίσεις κάτι επόμενο, γιατί πάντα θα βρεθεί μια καλή δικαιολογία. Και έτσι σήμερα με το πράσινο περίβλημα, με αυτό το greenwashing, το πράσινο ξέπλυμα, ακόμα και η Volkswagen, ακόμα και μία από τις πιο επιβαρυντικές σε ό,τι αφορά το περιβάλλον εταιρείες της Ευρώπης, βιομηχανίες της Ευρώπης, έρχεται να το παίξει πράσινη και οικολογική, με πλασιέ τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Από το σκάνδαλο του 2015 με τους πειραγμένους καταλύτες της Volkswagen, η εταιρεία έχει χάσει 35 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να χάνει. Έχει κόψει 30.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο και έχει δει την μετοχή της να κατακριμνίζεται σε όλα τα χρηματιστήρια. Ωστόσο, σήμερα είναι η ίδια εταιρεία που κάνει πράσινη ανάπτυξη με προμετωπίδα, με πεδίο, με γήπεδο για να κάνει την πολιτική της την Ελλάδα και την Αστυπάλαια, την πανέμορφη. Η Αστυπάλαια του 2021 φωτίζει το μέλλον της επόμενης γενιάς, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέντε ήταν τα συνολικά, για να μην είμαι έτσι γκούνης και να είμαι και δίκαιος με τη Volkswagen. Πέντε ολόκληρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα το λιμενικό, ένα το περιπολικό, ένα ο Δήμος, ένα το βοήθεια στο σπίτι που τους έδωσε στην Αστυπάλαια. Και παραπάνω από πέντε ήταν τα παραμύθια, φράση-φράση να τα πιάσει στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος, διαφήμιση του νησιού σας σε όλο τον κόσμο. Φθηνότεροι λογαριασμοί, γιατί πάντα μετράει, άλλο και αν δεν έρθει ποτέ, διότι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τελικά πληρώνεις παραπάνω από ό,τι πλήρωνες πριν μπει το ειδικό τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ρίξτε μια ματιά στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αν δεν πιστεύετε εμένα. Και επίσης πολύ σημαντικό, η περηφάνεια που πρέπει να νιώθετε ότι συμμετέχετε σε κάτι καινούριο, καινοτόμο και πρωτοποριακό. Ότι δηλαδή το μέλλον, παιδιά, θα έρθει στην Αστυπάλαια νωρίτερα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρε παραμύθα. Διάλειμμα και το επόμενο μισό των πίσω σελίδων θα ξεκινήσει με Άρη Πορτοσάλτε. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Μέρος δεύτερο είναι 5η και 3 ο Ιούνιος. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο και πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής. Αυτή εδώ είναι η Thrax Punks. Στο μπάξε μου το ποτίζω μαύρο δάκρυ. Στη σημερινή εκπομπή, με αφορμή την είσοδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια, βάζουμε την ηλεκτρική μουσική στις παραδοσιακές διαδρομές του τραγουδιού, του πολιτισμού μας. Έχει ήδη μπει, δεν περίμενε ούτε την Volkswagen ούτε τις ανεμογεννήτριες για να μπει ο ηλεκτρισμός στα παραδοσιακά τραγούδια. Εκεί μπήκε για καλό, νομίζω, και έδωσε ωραία αποτελέσματα. Για τα άλλα, τι να σας πω, θα δείξει. Σαν τα φύλλα κατώτζαν και σκύψα να τα μαζέψω. Και σκύψα να τα μαζέψω. Τζαν βρίσκω ένα δάχτυλι. Η σημερινή εκπομπή θα είναι, ναι, και λίγο μουσική. Χρειάζεται που και που. Να σας πω μερικά στοιχεία για τα συγκροτήματα που θα ακούσουμε. Στους Thrax Punks είναι ο Γιώργος Σταυρίδης, ο Βαΐτσης Χαρακοπίδης και ο Πάνος Γκίνης. Ένα δάχτυλι τίτσαν, όνομα είχε γραμμένο, όνομα είχε γραμμένο, το όνομα το λένε τάξο. Την Ορεστιάδα, η καταγωγή τους με πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές από το 2008 το μακρινό η πρώτη τους εμφάνιση. Η πρώτη εμφάνιση του Άρη Πορτοσάλτε δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε στην ελληνική δημοσιογραφία. Ξέρω όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει προκλητική η εμφάνιση αυτή. Και το λέω με όσο μπορώ καλύτερους όρους, με την έννοια της συναδελφικότητας, με την έννοια του νεότερου απέναντι στον μεγαλύτερο και με τον όσο χρειάζεται σεβασμό και με μια έκκληση για την λήψη μιας παρατήρησης. Ότι εδώ, κύριε Πορτοσάλτε, και ο συνάδελφος στο ίδιο μέσο δουλεύοντας, εδώ δεν πάει άλλο. Εδώ τα όρια σταματούν. Εδώ είναι ακριβώς τα όρια. Το να λες, αν δεν έχετε ακούσει από τη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Sky, το να λες ότι εντάξει, οι πληρωμένοι εγκληματίες ξέρουν σημάδι, δεν κινδυνεύει ο κόσμος. Το να σκοτώνεις μέσα σε μια καφετέρια που θα μπορούσαμε να πίνουμε όλοι μας καφέ έναν άνθρωπο στο κεφάλι, το ότι τον πέτυχαν στο κεφάλι, δείχνει ότι είναι επαγγελματίες, ξέρουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Εντάξει, τον σκοτώσαν, δεν τραυματίστηκε κανείς. Ξέρουν σημάδι. Αυτό ήταν εν πολλής το σχόλιο του. Λοιπόν, κάπου εκεί φτάνεις στο όριο. Το όριο δεν είναι οι πολιτικές κατευθύνσεις του καθενός, οι πολιτικές προτιμήσεις. Δεν είναι καν το όριο το να υποστηρίξεις μια κυβέρνηση, και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Το όριο δεν είναι η ανάγκη να δικαιολογήσεις πράγματα για να μην υπάρξει πολιτικό κόστος για την παράταξη που θέλεις να υποστηρίξεις. Εγώ θα πω ότι ακόμα και αυτό μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Μπορεί να είναι μέσα και στο δημοσιογραφικό παιχνίδι. Άσε και τις δεοντολογίες, άσε τα όλα έξω. Το όριο δεν είναι το να χαρακτηρίσεις ο ένας τον άλλον. Το να πεις ότι ο Άρης Πορτοσάλτε είναι ένας δεξιός δημοσιογράφος. Δεν, όπως και εγώ θα δήλωνα ανοιχτά ένας αριστερός δημοσιογράφος και δηλώνω. Αλλά δεν είναι εκεί τα όρια στην ταμπέλα που θα βάλουμε ένας τον άλλον. Το όριο είναι η ντροπή. Κατά τη γνώμη μου, το όριο είναι η ντροπή, επειδή από αυτούς τους καλά εκπαιδευμένους, επειδή από αυτούς τους με καλό σημάδι εγκληματίες που κάθε μέρα που περνά τριγυρίζουν και σφυρίζουν σφαίρες γύρω μας, επειδή από αυτούς που ξέρουν πάρα πολύ καλό σημάδι, αγαπητέ συνάδελφε, το τελευταίο διάστημα δολοφονήθηκε και ένας συναδελφός μας, ο Γιώργος Καραϊβάς. Και επειδή είναι ντροπή να το ξεχνάς, να το ξεχνάμε συνολικά, και επειδή είναι ακόμα μία δολοφονία που δεν έχει ακόμα εξιχνιαστεί, και επειδή είναι μία από τις πολλές δολοφονίες που ακόμα δεν έχουν εξιχνιαστεί από τους τύπους αυτούς που ξέρουν καλό σημάδι, και επειδή ο πολίτης, έχω την εντύπωση ότι φοβάται πολύ περισσότερο αυτούς παρά εκείνους που πετάνε τρικάκια και γράφουν συνθήματα στα κουδούνια μας, ημών των δημοσιογράφων. Και επειδή νομίζω ότι ο πολίτης φοβάται πολύ περισσότερο αυτούς που σκοτώνουν εμψυχρό μέσα στην πόλη μέρα μεσημέρι, από τους ρουβίκονες και από τους παρανομούντες μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Την καλημέρα μου. Και αν τα προηγούμενα με τη Volkswagen ήταν greenwashing, πράσινο ξέπλυμα, αυτό εδώ είναι μαύρο, κατάμαυρο ξέπλυμα, αγαπητέ συνάδελφε, με όλο τον σεβασμό. Στις μουσικές, από την Ορεστιάδα πήγαμε στα Γρεβενά. Αυτή εδώ είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Manita Rock, και μόνο ως όνομα είναι εξαιρετικό. Η Manita Rock είναι η Δέσποινα Κλησιάρη και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης κατά βάση. Φωνή και σκηνική παρουσία εκπληκτική από την Δέσποινα Κλησιάρη. Την έχουν παρομοιάσει, όχι εγώ, με Τζάνις Τζόπλιν. Και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης μπουζούκι σε περίεργους δρόμους, πιο ροκ, και με σύνθεση στο συγκρότημα που αλλάζει κατά καιρούς. Κυρίως αυτοί οι δύο είναι το βασικό κομμάτι του συγκροτήματος. Εδώ είναι η μίξη της Χαλασιάς με το Knocking on the Heaven's Door του Bob Dylan. Yes. αυτή εδώ φυσικά είναι από τους πρώτους που έβαλαν ηλεκτρικό ήχο στα παραδοσιακά, ο Θοδωρής Ρέλος κατά βάση, η Μοντ Μπλαγκάλ φυσικά, μαζί με τον Κλέον Αντωνίου, τον Τάκη Κανέλο, τον Αντώνη Μαράτο, τον Φλωριάν Μικούτα και τον Άγγελο Πολυχρόνου. Ένα συγκρότημα, αρκετά μέλη του οποίου μετά έφτιαξαν τους Μουχαμπέτ Μάφια που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, και αυτοί εδώ φυσικά είναι η Πικροδάφνη φυσικά. Κόλλησα, συγγνώμη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τουλάχιστον στα του κορονοϊού, κρατήστε μία είδηση από την Κρήτη, που το τελευταίο διάστημα, βρε παιδί μου, κάθε μια-δυο μέρες έχει μια πανελλαδικού ενδιαφέροντος είδηση, και όχι επειδή τις βλέπω εγώ από πιο κοντά. Καινούργια μετάλλαξη, πρωτοεμφανιζόμενη νέα είσοδος, new entry στην πανδημία. Καινούργια μετάλλαξη, 3 κρούσματα επιβεβαιωμένα στο νησί. Μετάλλαξη που έχει εμφανιστεί, δεν ξέρω να σας την πω πώς λέγεται. Άκουσα ότι θα τις ονομάζουν τώρα με το ελληνικό αλφάβητο, άμα έχεις δώσει τα φώτα σου στην επιστήμη. Η μία ήταν, λέει, η Α, η Β, η Γ, η Δ, πρέπει να είμαστε στην Ε, στη Σ, Τ, δεν ξέρω, έχω χάσει λίγο το μέτρημα. Δεν θα τις λέμε πια, λέει, βρετανική, αφρικανική κλπ. Πάντως, εγώ να σας πω ότι επειδή ρώτησα τους αρμοδίους. Η εμφάνισή της είχε γίνει, λέει, πρώτα στη Νορβηγία και στη Ρωσία και μας ήρθε από εκεί μάλλον. Ρώτησα επίσης, όπως θα ήταν η πιο φυσιολογική ερώτηση, αν είναι τουρίστες οι 3 άνθρωποι που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, δεν νοσηλεύονται, δεν είναι κανείς σε βαριά κατάσταση, και μου είπαν όχι, δεν είναι τουρίστες, είναι και οι 3 Έλληνες. Γιατί θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί. Πήγε κατευθείαν, σας ομολογώ, διότι έχεις ανοιχτά σύνορα, έχεις τουρισμό, έχεις, και αν έχεις και μετάλλαξη που έρχεται από Νορβηγία και Ρωσία, τι πιο φυσικό να το σκεφτείς. Αλλά δεν είναι, ήταν λάθος η σκέψη μου αυτή. Και τώρα ψάχνουμε να κάνουμε ιχνηλάτηση, να δούμε με ποιους έχουν έρθει σε επαφή, πόσο επικίνδυνη είναι η μετάλλαξη και αν την πιάνουν τα εμβόλια. Αυτό θα κάνει καιρό να μας το απαντήσει η επιστημονική κοινότητα. Και πάνω εκεί που πήγαινες λίγο να ησυχάσεις με τον εμβολιασμό και με την λίγη έτσι χαλάρωση σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και την πίεση στα νοσοκομεία, τσουπ, ακόμα μια κακή είδηση. Το επόμενο, ένα ηχητικό από τον Τόλι Μπακαλάκη, έτσι τουλάχιστον υπογράφει, για τα θέματα του κορονοϊού και τα του εμβολίου. Ένα μήνυμα που έχω λάβει με την σήμανση να μεταδοθεί από τις πίσω σελίδες, και βεβαίως θα το κάνω. Γεια σου Μάρια Διονέλη. Εγώ σε ακούω από την Αυστρία και βαριέμαι απίστευτα να γράφω μηνύματα, οπότε θα υποστείς το ηχητικό μου μήνυμα. Είπες στην τελευταία σου εκπομπή ότι δεν γίνονται, λες, τα τεστ να πας σε εστιατόριο έχοντας κάνει τεστ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Κι όμως γίνονται. Εδώ στην Αυστρία, για να πας σε καφετέρια, σε κουαφέρ, σε πώς το κομμωτήριο ή σε εστιατόριο, πρέπει υποχρεωτικά να τους δείξεις ή να έχεις κάνει τουλάχιστον το τεστ, γιατί οι περισσότεροι δεν το ζητάνε. Ne de güzel kulakların var, ne de güzel kulakların var. Altın küpe ister Osman Aga, altın küpe ister Osman Aga. Bas bas soku biz yatar Αυτός ήταν ο Τόλης Μπακαλάκης από την Αυστρία, όπως ακούσατε. Και ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Και βέβαια, παρόλο που βαριέται να γράφει, μεταμούγραψε και άλλα. Αρκετά. Έχουν μετατρέψει μεγάλα συνεδριακά κέντρα σε κέντρα μαζικών rapid free test. Free test, το νου σας. Και παράλληλα έχουν στήσει ένα δίκτυο τοπικών δομών και φαρμακείων επιφορτισμένων με την αρμοδιότητα να διενεργούν τα rapid test. Α, και να τα καταγράφουν εκτός από τα να τα διενεργούν. Μιλάμε πάντα για την Αυστρία. Με εξαιρετικά πολλά κρούσματα και εξαιρετικά λιγότερους νεκρούς και φυσικά χωρίς πεντάμινο αυταρχικό lockdown. Βέβαια, με τον τρόπο που ξεστόκαρε ο Μητσοτάκης, το κάνει και ο Κούρτς στην Αυστρία, ο οποίος έχει εμβολιάσει όλους τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς με το Άστρα Ζένεκα, ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Εδώ και μήνες η φίλη μου έχει κάνει, είναι 28 χρονών, έχει κάνει την πρώτη δόση και σε ακούω περιμένοντας να πεις κάτι με αναφορά στους ειδικούς για το αν μπορούν να κάνουν τη δεύτερη με άλλο εμβόλιο. Και ακόμα δεν έχω πει, γιατί προφανώς ακόμα δεν έχουν δώσει μια σαφή οδηγία. Μέχρι τότε πες τουλάχιστον, λέει ο Τόλης Μπακαλάκης στο μήνυμά του, στους ανθρώπους να πάνε να κάνουν μια εξέταση αίματος στις 5 μέρες για να δουν αν υπάρχει κίνδυνος για τον οργανισμό τους σε σχέση με τα περιστατικά θρόμβωσης. Ευχαριστώ για το μήνυμα, καταλαβαίνω την ανησυχία. Είναι από τα κεντρικά ζητήματα και προφανώς το ότι ειδικά εδώ από αυτή την εκπομπή έχει σηκωθεί αρκετές φορές, νομίζω ότι έχει και μία απήχηση, έχει και μία, πατάει σε μία πραγματική ανησυχία των ανθρώπων. Και επίσης πατάει και σε ένα πραγματικό αίτημα όλο αυτό, το επιτέλους πείτε μας όχι την αλήθεια που μας κρύβουν και τις συνωμοσίες και λοιπά. Πάρτε το θάρρος όταν ένα πράγμα δεν είναι καλό, όταν ένα προϊόν, πώς να το πω πιο απλά μπακαλίστικα, δεν κάνει, δεν κάνει. Εδώ είμαστε Σμύρνη, όπως καταλάβατε, Ανατολή. Πάλι ο Σαντέλ που ακούσαμε και στο πρώτο μέρος να διασκευάζει πάνω γαβαλά. Εδώ παραδοσιακό Σμυρναϊκό. Μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο πίσωσελίδες.gr, έτσι τα ηχητικά εννοώ, να ακούγεται και η δική σας φωνούλα, μην τα λέω όλα μόνος μου εγώ εδώ, αλλά και μέσω του Messenger που υπάρχει εφαρμογή εκεί που μπορείτε να το πατήσετε, να το γράψετε επί τόπου, ξέρετε τώρα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, μια που μπήκαμε ξανά στο θέμα του εμβολίου του AstraZeneca και των παρενεργειών, και αφού είμαστε, τελούμε υπό το βάρος των πολύ σοβαρών περιστατικών του τελευταίου διαστήματος, έδωσε νέες οδηγίες. Λέει λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να μην δίνεται το συγκεκριμένο εμβόλιο σε όποιον εμφάνισε θρόμβωση για τη δεύτερη δόση προφανώς, και αυτό ίσως να απαντά, αλλά τα έχουμε πει αυτά. Άμα πάθεις τη θρόμβωση, ναι, δεν το δίνω. Άμα δεν την πάθεις και φοβάσαι για μετά, μέχρι σήμερα σου λένε όχι. Και το λέω και στον ακροατή και σε όλους τους υπόλοιπους. Να ελέγχουν για σημεία θρόμβωσης όποιον εμφάνισε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων εντός 3 εβδομάδων. Γι' αυτό έχει δίκιο ο ακροατής, ο Μπακαλάκης, που λέει πηγαίνετε να κάνετε την εξέταση αίματος για να είστε και σίγουροι, όσο και αν αυτό δημιουργεί και βαραίνει το σύστημα υγείας, και γενικώς να έχετε το νου σας. Τώρα μην σας διαβάσω όλη τη λίστα, αλλά θέλει προσοχή. Και φτάσαμε να έχουμε χάσει στην Ελλάδα 2 ανθρώπους, να έχεις άλλα 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα, να υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία, για να καταφέρεις να πεις και να δώσεις οδηγίες στο κοινό για το τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να μην αναγκαστείς να το πετάξεις. Αυτή που ακούτε είναι η Εύη Σεϊτανίδου μαζί με τον Θανάση Ζήκα, τα καντινέλια, όπως ή καντινέλια όπως λέγονται. Εδώ οι κιθάρες δεν είναι ηλεκτρικές, είναι ακουστικές, plugged βεβαίως με τα βίσματά τους και με πολύ καθαρό ήχο πάνω σε παραδοσιακούς δρόμους. Ένα εξαιρετικό σχήμα με πολύ καλές δουλειές μέχρι σήμερα. Ούτως ο νέος λέει με λασφυλώσε. Εδώ φυσικά είμαστε στην πλευρά του πόντου Κορτσόπον Λάλμε και με το τοπικό βεβαίως ιδίωμα. Και για το τέλος μια Κρήτη με τις Λουσακές, η Κουλέρ Λοκάλ στο επόμενο από το Havana Live στο Χουδέτσι, σε ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που έγιναν ποτέ στην Κρήτη και που είχε το θάρρος ο Ρος Ντέιλι να το σταματήσει ακριβώς όταν μεγάλωνε και όταν έβλεπε ότι ξεφεύγει από τον έλεγχό του. Κανένας, μα κανένας άλλος δεν έχει κάνει αυτού του είδους την αποανάπτυξη τώρα, ειδικά που τρελαίνεστε όλοι με την ανάπτυξη. Βάζει ένα σοβαρό ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών για τις δημοσκοπήσεις, καθώς παρατηρεί συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένα προβλήματα στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια τεράστια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι έχει άδικο σε κάποια ζητήματα, όχι ότι δεν υπάρχουν περίεργα φαινόμενα στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, και μάλιστα 5 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράφουν το συγκεκριμένο αίτημα και δίνουν και ένα παράδειγμα για πρόσφατη δημοσκόπηση για την οποία δεν υπήρχε, δεν προκύπτει από πουθενά ο εντολέας της. Ποιος έδωσε την εντολή για να γίνει? Σαφώς και αυτά τα πράγματα πρέπει να ελέγχονται, αλλά σαφώς και μια συμβουλή, παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ: δεν φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και πειραγμένες να είναι, που είναι ενδεχομένως, δεν φταίνε για το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια διαφορά που πάνε να πει ότι κάτι άλλο ζητά ή κάτι άλλο περιμένει ο κόσμος. Γνώμη μου πάντα, ε. Το πόνο που έχω στην καρδιά να το ξελισμονήσω. Να το ξελισμονήσω. Η Κουλέρ Λοκάλ που ακούτε εδώ είναι ο Γιώργης Μανολάκης, ο Γιάννης Καπετανάκης και ο Βασίλης Παπαδουράκης φυσικά. Και να σας πω και μια κουβέντα ακόμα για το Χουδέτσι Φέστιβαλ του Ross Daily, αν δεν ξέρετε ή εκτός Κρήτης, το τι ακριβώς έγινε εκεί. Ένα φεστιβάλ που μεγάλωνε, που έδειξε την δυναμική του και που πάνω που μεγάλωνε και που θα ήταν μια καλή μπίζνα για τον Ross Daily και για τους ανθρώπους στο Χουδέτσι, εκεί ακριβώς που ήταν έξω από τον έλεγχό τους, που δεν χωρούσες πια να μπεις μέσα στο χωριό και που μπορεί να χρειαζόταν να πας και στο δίπλα χωριό και να γίνονται σε χωριά δίπλα από το Χουδέτσι πίστες, σκηνές κλπ. Ο Ross Daily είχε τη μαγιά να πει όχι, εγώ κάνω μουσική, δεν κάνω φεστιβάλ αυτού του είδους και αυτού του μεγέθους, και να κάνει στην άκρη και τα λεφτά τα πολλά που θα έβγαζε και τη δόξα την παραπάνω, και να γυρίσει πίσω εκεί στις μουσικές του, στο μουσικό εργαστήρι, στο Λαβύρινθο, και να χαμηλώσει και να κάνει από ανάπτυξη αντί για ανάπτυξη. Ο Ross Daily, ξέρετε, ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες ευρωεκλογές, αλλά δεν τον ψήφισαν οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν Αλέξη Γεωργούλη, Έλενα Κουντουρά και Πέτρο Κόκαλη. Δεν ψήφισαν τον Ross Daily. Γι' αυτό σας λέω, δεν φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά.